สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอมหาโคสิงสารสูตรเป็นเรื่องราวที่พระเถระที่มีความสามารถไล่มาตั้งแต่ท่านพระสาวรีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัสสปะจนถึงท่านพระนนท์ที่ว่าตอนนั้นไปอยู่ที่ป่าโคสิงสารวันแล้วก็เป็นคืนที่มีราตรีแจ่มกระจ่างดอกสาลาบานสะพรั่งเหมือนในเวลานี้แหละที่ว่าเป็นช่วงท้ายฤดูฝนเริ่มเข้าขึ้นสู่ฤดูหนาวบรรยากาศนั้นมีความรื่นรมเอ๊ะแล้วเราควรจะอยู่ด้วยวิหารธรรมอย่างไรเป็นเรื่องที่พระเถระหลายรูปได้พูดคุยกันในที่นั้นแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังความเห็นของแต่ละท่านแต่ละคนนั้นก็เป็นสุภาษิตโดยทั้งสิ้นนั่นคือในพระสูตรที่หนึ่งพระสูตรที่สองก็คือเป็นจุลโคสิงสารสูตรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ป่าโคสิงสารวันเหมือนกันแต่ในอีกวาระหนึ่งในวาระนั้นมีท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละอยู่ด้วยกันสามรูปนี้ท่านอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีความสามัคคีเพราะว่ามีเมตตาให้กันทั้งต่อหน้าและลับหลังทั้งทางกายวาจาและใจพยายามที่จะเก็บจิตของตนเองแล้วก็ทำตามวาระจิตของผู้อื่นจึงสามารถอยู่กันอย่างเป็นผาสุกได้ในป่าโคสิงสารวันในทั้งสองเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากที่เกิดขึ้นที่ป่าโคสิงสารวันแสดงถึงความสามารถของเหล่าสาวกที่อาศัยในพื้นที่ใดๆแล้วมีป่าโคสิงสารวันเป็นต้นแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้พื้นที่นั้นสถานที่นั้นก็เป็นรมณียสถานขึ้นมาขอเชิญรับฟังในทั้งสองพระสูตรมหาโคสิงสารสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในป่าโคสิงสารวันสูตรใหญ่มัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่332มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่าโคสิงสารวันพร้อมด้วยพระเถระผู้เป็นสาวกที่มีชื่อเสียงหลายรูปคือท่านพระสาวรีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระอนุรุทธะท่านพระเรวตะท่านพระอนนท์และพระเถระผู้เป็นสาวกที่มีชื่อเสียงรูปอื่นก็กระนั้นท่านพระมหาโมกขลานะออกจากที่หลีกเร้นในเวลาเย็นก็ไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่ก็ได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะว่าเราไปกันเถิดท่านกัสสปะเราจะเข้าไปหาท่านพระสาวรีบุตรถึงที่อยู่เพื่อฟังธรรมท่านพระมหากัสสปะรับคำแล้วลำดับนั้นท่านพระมหากัสสปะและท่านพระอนุรุทธะจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรม ก็ครั้นนั้นท่านพระอานนท์ได้สังเกตเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัสสปะและท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมจึงเข้าไปหาท่านพระเรวัตะถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับท่านบ่าท่านเรวัตะท่านสัตบุรุษเหล่านั้นกำลังเข้าไปหาท่านสารีบุตรเพื่อฟังธรรมเราไปกันเถิดท่านเรวัตะเราจะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมท่านพระเรวัตะจึงได้รับคำของท่านอานนท์แล้วทั้งสองจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรเพื่อฟังธรรมก็ท่านพระสารีบุตรได้เห็นท่านพระเรวัตะและท่านพระอานนท์กำลังเดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวกับท่านพระอานนท์ว่าท่านอานนท์จงมาเถิดท่านอานนท์ผู้เป็นอุปถากของพระผู้มีพระภาคผู้อยู่ใกล้พระผู้มีพระภาคได้มาดีแล้วปาโกสิงสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาลาบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอนนท์ปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรก็ท่านพระอนนท์ได้มีความเห็นดังนี้ว่าท่านสารีบุตรก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอผู้ใดเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นมีความงดงามในท่ามกลางมีความงดงามในที่สุดพร้อมทั้งอัตถะและพยัญชนะเป็นการประกาศปรมาจารย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัทสี่ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายเพื่อถอนอนุสัยท่านสารีบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้เมื่อท่านพระอนนท์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระเรวัตว่าท่านเรวัตก็ท่านอานนท์ตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้เราขอถามท่านเรวัตในข้อนั้นว่าปาโกสิงสารวันที่เป็นสถานที่น่ารื่นรมมีราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาลาบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปอย่างนี้ท่านเรวัตท่านคิดว่าปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านเรวัตตอบว่าท่านสารีบุตรก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้ใดเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่มายินดียินดีในความหลีกเร้นมันประกอบธรรมเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาญาณเพิ่มพูนเรือนว่างท่านสารีบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้ก็เมื่อท่านพระเรวัตกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะท่านเรวัตะได้ตอบตามปฏิบัติของตนก็บัดนี้เราขอถามท่านพระอนุรุทธะในข้อนี้ว่าปาโกสิงสารวันนี้เป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมมีราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาลาบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านอนุรุทธะปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านอนุรุทธะตอบว่าท่านสารีบุตรว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุพันหนึ่งด้วยตาทิพย์นั้นบริสุทธิ์หมดจด ล่วงจากสามัญมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีตาดีขึ้นสู่ปราสาทอันโออาชั้นบนจะพึงมองดูวงกลมแห่งกงล้อจำนวน 1,000 ได้แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลกธาตุ 1,000 โลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดล่วงสามัญมนุษย์ท่านสารีบุตรปาโกสิงสารวันพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้ก็เมื่อท่านพระอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวกับท่านพระมหากัสสปะดังนี้ว่าท่านกัสสปะก็ท่านอนุรุทธะตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้เราขอถามท่านกัสสปะในข้อนี้ว่าป่าโกสิงสารวันเป็นป่าที่น่ารื่นรมย์ราตรีนี้แจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านกัสสปะก็ป่าโกสิงสารวันนี้จะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหากัสสปะได้ตอบว่าท่านสารีบุตรก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตนเองเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณของผู้อยู่ป่าเป็นวัดตนเองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณของผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตนเองเป็นผู้ถือผ้าบางสกุลถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณของผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดและถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ไม่คลุกคลีกล่าวสรรเสริญคุณของความเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการเป็นผู้ปรารภความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการสมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติและสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและสารีบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้ก็เมื่อท่านพระมหากัสสปะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวกับท่านพระมหาโมกขลานะดังนี้ว่าท่านโมกขลานะก็ท่านพระมหากัสสปะตอบตามปฏิภาณของตนก็บัดนี้ผมขอถามท่านมหาโมกขลานะในข้อนี้ว่าก็ป่าโกสิงสารวันนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีนี้แจ่มกระจ่างไม้สาละบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านโมกขลานะก็ป่าโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระมหาโมกขลานะตอบว่าท่านสารีบุตรภิกษุสองรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวอภิธรรมคาถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักและธรรมิกถาของเธอทั้งสองนั้นก็ดำเนินต่อไปท่านสารีบุตรปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้ก็ลำดับนั้นท่านพระมหาโมกขลานะจึงได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้ผมขอถามท่านสารีบุตรในข้อนั้นว่าป่าโกสิงสารวันนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมย์ราตรีนี้แจ่มกระจ่างไม้สาลาบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปท่านสารีบุตรท่านคิดว่าป ปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าท่านโมกขลานะก็ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าได้หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงได้หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นได้เปรียบเหมือนหีบผ้าของพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาซึ่งเต็มด้วยผ้าที่ย้อมแล้วเป็นสีต่างๆพระราชาหรือมหาอมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้าก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเช้าได้หวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเที่ยงก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเที่ยงได้หวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเย็นก็ห่มผ้าคู่นั้นในเวลาเย็นได้ก็นี่แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าได้หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงได้หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นได้ท่านโมกขลานะปาโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้กว่ากระนั้นท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิบัติของตนพวกเราไปกันเถิดพวกเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วจะกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระองค์พระผู้มีพระภาคจะทรงตอบแก่เราทั้งหลายอย่างไรพวกเราจะทรงจำข้อความไว้อย่างนั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับคำแล้วก็ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ขอโอกาสก็ท่านเรวัตะท่านอานนท์เข้าไปหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่เพื่อฟังธรรมข้าพระองค์เห็นท่านเรวัตะและท่านอานนท์เดินมาแต่ไกลจึงได้กล่าวถามกับท่านอานนท์ว่าปาโคสิงสารวันนี้เป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีนี้แจ่มกระจ่างไม้สาลาบานสะพรั่งทั่วทุกต้นกลิ่นดุจกลิ่นทิพย่อมฟุ้งไปก็ป่าโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ตอบอย่างนี้ว่าคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้หูสูตรเป็นผู้ทรงสุตตะเพื่อถอนอนุสัยปาโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้ก็ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละดีละสารีบุตรอานนท์เมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นโดยว่าอานนท์เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางในที่สุดปรั่งร้อมด้วยอัตถะและพยัญชนะเป็นการประกาศพรหมจรรย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นก็อานนท์นั้นแสดงธรรมแก่บริษัท4ด้วยบทและพยัญชนะที่เรียบง่ายและต่อเนื่องไม่ขาดสายก็แต่พระองค์ผู้เจริญ ก็เมื่อท่านอานนท์กล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวถามกับท่านเรวตะดังนี้ว่าป่าโกสิงสารวันจะชื่อว่างามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านเรวตะได้ตอบว่าภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยธรรมเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาญาณเพิ่มพูนรุนบ้างป่าโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าสาธุสาธุนี่แหละสารีบุตรเรวตะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นโดยว่าเรวตะเป็นผู้มีความหลีกเร้นเป็นที่หมายยินดียินดีแล้วในความหลีกเร้นมันประกอบธรรมเครื่องระงับใจภายในตนไม่เหินห่างจากฌานประกอบด้วยวิปัสสนาญาณเพิ่มพูนเรือนบ้างท่านพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อท่านพระเรวตะได้กล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวถามท่านอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะป่าโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านอนุรุทธะได้ตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตรวจดูโลกธาตุพันโลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์บุรุษผู้มีตาดีขึ้นประสาทอันโออาชั้นบนจะพึงมองดูวงกลมแห่งกงล้อจำนวน 1,000 ได้แม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตรวจดูโลกธาตุ 1,000 โลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์หมดจดเหนือมนุษย์ปาโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุนี้พระผู้มีพระภาคสาธุสาธุดีแล้วสารีบุตรอนุรุทธะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นโดยว่าอนุรุทธะย่อมตรวจดูโลกธาตุ 1,000 โลกธาตุด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อท่านอนุรุทธะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านมหากัสสปะดังนี้ว่าก็ป่าโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านมหากัสสปะได้ตอบกับข้าพระองค์ว่าก็ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ตนเองเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษเป็นผู้สงัดเป็นผู้ไม่คลุกคลีเป็นผู้ปรารภความเพียรเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติและสมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งผู้มีความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะท่านสารีบุตรป่าโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละสารีบุตรกัสสปะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นโดยว่ากัสสปะนั้นตนเองอยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดตนเองเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดตนเองถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดตนเองถือไตรจีวรเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ถือไตรจีวรเป็นวัดตนเองเป็นผู้มีความมักน้อยและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้มักน้อยตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสรรเสริญคุณของผู้มีความสันโดษตนเองเป็นผู้ สงัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สงัดตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลีและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ไม่คลุกคลีตนเองเป็นผู้ปรารภความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ปรารภความเพียรตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติญาณทัศนะท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อท่านมหากัสสปะกล่าวอย่างนี้ข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านมหาโมคคัลลานะอย่างนี้ว่าก็ป่าโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรท่านมหาโมคคัลลานะได้ตอบแก่ข้าพระองค์ว่าก็ภิกษุสองรูปในธรรมวินัยนี้กล่าวอภิธรรมกถาเธอทั้งสองรูปนั้นถามปัญหากันและกันแล้วย่อมแก้กันเองไม่หยุดพักและทำมิกถาของเธอทั้งสองนั้นก็ดำเนินต่อไปป่าโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นนี้สาธุสาธุดีละสารีบุตรบอกกันแล้วนะเมื่อจะตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าโมกขลนะเป็นธรรมกถึกเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลนะได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหลังจากนั้นข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรพวกเราทั้งหมดตอบตามปฏิภาณของตนบัดนี้ผมขอถามท่านสารีบุตรว่าป่าโคสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้ท่านสารีบุตรได้ตอบว่าก็ภิกษุใดในธรรมวินัยนี้ทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะเข้าวิหารสมาบัติใดในเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นก็สามารถเข้าวิหารสมาบัตินั้นตามเวลานั้นๆได้เปรียบเหมือนหีบผ้าของพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาซึ่งเต็มด้วยผ้าที่ย้อมเป็นสีต่างๆพระราชาหรืออมาตย์นั้นหวังจะห่มผ้าคู่ใดในเวลาเช้ากลางวันหรือเย็นก็สามารถห่มผ้าคู่นั้นในเวลานั้นๆได้ดีละดีละสาธุโมกขลานะสาวรีบุตรเมื่อตอบอย่างถูกต้องก็ควรตอบตามนั้นด้วยว่าสาวรีบุตรทำจิตให้อยู่ในอำนาจของตนและไม่ยอมตกอยู่ในอำนาจของจิตเธอหวังจะอยู่ด้วยสมาบัติใดในเวลาเช้าก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเช้าหวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยงก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเที่ยงได้หวังจะอยู่ด้วยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็นก็อยู่ด้วยวิหารสมาบัตินั้นในเวลาเย็นได้ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลถามขึ้นว่าก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้อคำของใครเป็นสุภาษิตกว่ากันพระเจ้าข้าสารีบุตรคำของพวกเธอทั้งหลายเป็นสุภาษิตได้โดยเหตุนั้นๆพวกเธอทั้งหลายลองฟังคำตอบของเราก็ถ้าหากมีคนถามว่าป้าโกสิงสารวันจะพึงงามสง่าด้วยภิกษุเช่นไรเราจะตอบว่าสารีบุตรภิกษุในธรรมวินัยนี้ กลับจากการบิณฑบาตภายหลังฉันพัฒนาเสร็จแล้วนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าหวังอยู่ว่าจิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นและไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพียงใดเราจะไม่ทำลายบัลลังก์นี้ก็เพียงนั้นสารีบุตรป่าโคสิงสารวันจะชื่อว่าเป็นป่าที่งามสง่าเพราะมีภิกษุประเภทนี้เข้าอาศัยอยู่แลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลมหาโคสิงสารสูตรจบ จุลโคสิงสารสูตรเหตุแห่งความสามัคคีมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาธิกาคามก็สมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าโคสิงสารวันครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่ประทับแล้วเข้าไปยังป่าโคสิงสารวันในอุทายบาลคือผู้รักษาป่าได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปกล่าวกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านสมณะท่านอย่าเข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนเป็นอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยก็เมื่อผู้รักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินแล้วจึงได้บอกผู้รักษาป่าดังนี้ว่าผู้รักษาป่าท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเลยพระผู้มีพระภาคเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะจึงเข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่และได้แจ้งข่าวว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุรีบออกไปเถิดพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาครูปหนึ่งรับบาตรและจีวรรูปหนึ่งปูอาสนะรูปหนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทเอาไว้พระผู้มีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งนะที่ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะนันทิยะและกิมพีละพวกเธอพออดทนได้หรือพอยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรอกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พอจะอดทนได้พอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตภิกษุทั้งหลายก็พวกเธออย่างพร้อมเปรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมผสมกับน้ำมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็แล้วพวกเธอทั้งหลายเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราแล้วหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เห็นป่านี้ข้าพระองค์จึงเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ข้าไปตั้งวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ดังนี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันในที่นั้นแม้ท่านพระนันทิยะแม้ท่านพระกิมีละก็ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เห็นป่านนี้ข้าพระองค์จึงเข้าไปตั้งกายกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุทั้งหลายเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมอันประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและลับหลังข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าฉะไหนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้ดังนี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของพวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแลแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเปลี่ยนกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนกับน้ำนมผสมกับน้ำมองกันด้วยสายตาแห่งคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่พระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็แล้วพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบรรดาพวกข้าพระองค์ผู้ใดกลับจากบิณฑบาตจากในหมู่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูลาดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งถาดสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับมาจากบิณฑบาตในหมู่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากการฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ท่านผู้นั้นก็เก็บอาสนะเก็บน้ำฉันน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงพัดท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระที่ว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็จัดหาน้ำเข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของท่านก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์ก็นั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนยันรุ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ด้วยประการชนีพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็เมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ก็คุณวิเศษหรือญาณทัศนะอันสามารถก็ทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วมีอยู่หรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เห็นไรเล่าจะไม่พึงมี คือพวกข้าพระองค์หวังอยู่ว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนี้คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี่แหละพวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วที่เป็นวิหารธรรมอย่างอื่นมีอยู่อีกหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรจะไม่พึงมีเล่าพระเจ้าข้าคือพวกข้าพระองค์เมื่อหวังอยู่เพียงว่าพวกเราบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นเพราะความสงบไปแห่งวิตกและวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่นี้คือญาณทัศนะอันสามารถทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญเป็นวิหารธรรมอย่างอื่นที่เกิดขึ้นพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะที่ยังความเป็นอริยะอย่างอื่นยังมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นมีอยู่พระเจ้าข้าคือพวกข้าพระองค์เมื่อหวังอยู่เพียงว่าพวกเราพึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะความที่ปีติสิ้นไปจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขนี่แหละคือคุณวิเศษญาณทัศนะอันยังความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็แล้วคุณวิเศษคือญาณทัศนะที่สามารถทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อย่างอื่นของพวกเธอมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุใดจะไม่พึงมีเล่าพระเจ้าข้าคือพวกข้าพระองค์เมื่อหวังอยู่ว่าพวกเราพึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงมีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่นี่แหละคือคุณวิเศษญาณทัศนะอันยังความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษคือญาณทัศนะอย่างอื่นของพวกเธอมีอยู่หรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุไรจะไม่พึงมีเล่าเพราะพวกข้าพระองค์หวังเพียงอยู่ว่าจะก้าวล่วงซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะความดับไปแห่งปฏิฆสัญญาเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาพวกเราจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะด้วยการพิจารณาเห็นว่าอากาศไม่มีที่สุดนี่แหละคือคุณวิเศษญาณทัศนะซึ่งทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อย่างอื่นพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษอย่างอื่นยังมีอยู่อีกหรือข้อนั้นมีอยู่พระเจ้าข้าคือพวกข้าพระองค์หวังอยู่ว่าเพราะ ก้าวล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะด้วยการพิจารณาว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้นี่แหละคือคุณวิเศษญาณทัศนะอันยังความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อย่างอื่นที่พวกข้าพระองค์บรรลุแล้วพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษอย่างอื่นยังมีอีกหรือข้อนั้นมีอยู่พระเจ้าข้าคือพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกเราพึงบรรลุอากินจัญญายตนะด้วยการพิจารณาว่าอะไรอะไรก็ไม่มีนี่แหละคือคุณวิเศษที่ยังความเป็นอริยะอย่างอื่นพระเจ้าข้าดีแล้วดีแล้วท่านอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษอันเป็นญาณทัศนะที่ยังความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์อย่างอื่นที่เธอบรรลุแล้วมีอยู่อีกหรือข้อนั้นมีอยู่พระเจ้าข้าคือพวกข้าพระองค์เพราะละเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่แหละคือคุณวิเศษที่ทำความเป็นอริยะอย่างอื่นพระเจ้าข้าดีแล้วดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายก็คุณวิเศษอย่างอื่นอันสามารถกระทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญที่พวกเธอได้บรรลุแล้วเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมะเป็นเครื่องอยู่อันนี้อย่างอื่นมีอยู่อีกหรือเพราะเหตุไรจะไม่พึงมีเล่าพระเจ้าข้าคือเมื่อพวกข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าเพราะก้าวล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงพวกเราพึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธอยู่เพราะเห็นแม้ด้วยปัญญาอาสวะของท่านผู้นั้นย่อมหมดสิ้นไปนี่แหละคือคุณวิเศษญาณทัศนะอันสามารถทำความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นเพื่อความก้าวล่วงเพื่อความระงับแห่งธรรมะเรื่องอยู่อันนี้ที่พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วอันหนึ่งพวกข้าพระองค์ยังไม่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าธรรมะเครื่องอยู่อันนี้เลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุดีแล้วอนุรุตตาทั้งหลายธรรมะเป็นเครื่องอยู่สำราญอย่างอื่นที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าธรรมะเครื่องอยู่อันนี้หามีไม่เลยลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ยังท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมิกถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปท่านพระอนุรุทธะนันทิยะและกิมิละจึงได้ทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคครั้นกลับจากที่นั่นแล้วท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษอันใดของพวกกระผมจนกระทั่งถึงความสิ้นอาสวะในที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้บอกคุณวิเศษนั้นแก่ท่านอนุรุทธะอย่างนั้นหรือท่านพระอนุรุทธะพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมหรอกว่าพวกท่านได้วิหารสมาบัติอย่างนี้อย่างนี้แต่กระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจแล้วรู้ได้ว่าท่านทั้งหลายได้วิหารสมาบัติเหล่านี้เหล่านี้ด้วยแม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้เหล่านี้ด้วยกระผมถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวาย เนื้อความนั้นก็ลำดับนั้นทีฆะปราชนยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณที่ข้างหนึ่งและได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาภของชาววัชีประชาชนชาววัชีได้ดีแล้วหนอในเหตุที่พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่ที่นี่และกุลบุตรสามท่านเหล่านี้คือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่ณที่นี้ก็ในที่นั้นพวกภูมิเทวดาได้ฟังเสียงของทีฆะปราชนยักษ์แล้วได้ประกาศสรรเสริญขึ้นเหมือนอย่างนั้นแม้เทพชั้นจาตุมหาราชิกาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นภูมิเทวดาก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นยามาได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นดุสิตได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นยามาแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นนิมมานรดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นดุสิตแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแล้วก็ได้ประกาศขึ้นอย่างนั้นพวกเทพที่นับเนื่องในหมู่พรหมได้ฟังเสียงของพวกเทพชั้นปรินิมิตสวัสดีแล้วก็ได้ประกาศขึ้นเหมือนกันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นลาภของชาววัชีประชาชนชาววัชีได้ดีแล้วหนอในเหตุที่พระตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประทับอยู่และกุลบุตรสามท่านคือท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละก็มาพักอยู่ที่นี้ก็โดยครู่หนึ่งนั้นเสียงบรรลือนั้นก็ได้ดังขึ้นจนถึงพรหมโลกด้วยประการฉะนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับยักษ์อย่างนี้ว่าดูก่อนทีฆะข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นกุลบุตรสามคนนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากสกุลใดถ้าสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สกุลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากวงสกุลใดถ้าวงสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่วงสกุลนั้นตลอดกาลนานกุลบุตรทั้งสามนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจากหมู่บ้านใดจากนิคมใดจากนครใดจากประเทศใดถ้าคนในหมู่บ้านนั้นคนในนิคมนั้นคนในนครนั้นคนในประเทศนั้นมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนในหมู่บ้านนั้นคนในนิคมนั้นคนในนครนั้นและคนในประเทศนั้นก็ถ้าคนในวรรณะกษัตริย์ทั้งหลายคนในวรรณะพราหมณ์ทั้งหลายคนในวรรณะแพทย์หรือวรรณสูตรทั้งหลายที่มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้งสามนี้ข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่คนในวรรณะนั้นๆตลอดกาลนานก็ถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์มีจิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตร ทั้งสามนี้ข้อนั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมรรคโลกพรหมโลกมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานที่ข้าพระราชนะท่านจงดูเถิดกุลบุตรทั้งสามนี้ปฏิบัติแล้วก็เพียงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธภาษิตนี้แล้วทีฆะปราชนยักษ์ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลโกสิงสารสูตรจบ และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือมหาโกสิงสารสูตรและจุลโกสิงสารสูตรเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ป่าโกสิงสารวันในสองวาระอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm